Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast. Nem mondanám, hogy májusi kiadása, mert tulajdonképpen egy nagy témánk van, aztán valószínűleg fogunk beszélni másról is. Ez pedig a két nappal ezelőtt a felvétel készítésének idejétől számított, két nappal ezelőtt csütörtök este megejtett. Mi volt a hivatalos neve? Xbox Gameplay Showcase. Xbox Series X Gameplay Showcase. Ahol 13 játékot mutattak be, ezek XSX játékok, és az ígéret az az volt, hogy alapvetően gameplay bemutatókat látunk. Először Xbox Series X-en. Volt erre ígéret? Mert nekem csak annyi rémlik, hogy az volt, hogy mutatnak játékokat. Ami végül is megtörtént. Nézd, igen, az esemény neve az Xbox Series X Gameplay Showcase volt. Tehát benne volt a gameplay. És azt mondogatták, hogy most gameplay videókat fogunk látni. Tehát ez Twitteren is elhangzott, meg csomó helyen elhangzott. Nem szimplán annyit mondtak, hogy játékokat fogunk látni. Ha azt mondták volna, hogy játékokat fogunk látni, akkor nem lenne az a kvázi balhé belőle, ami egyébként lett belőle, még a mai napig. Aminek következtében egyébként bocsánatot is kértek tegnap Twitteren, az Aaron Greenberg. De, mutatkozzunk be! Kezdjük Danival! Akkor várj, Dániel Nes! Csángó Kornél Kevin! És Somosi László Liquid, hárman vagyunk. Hárman fogunk ezekről a játékokról, illetve általában az új Xboxról beszélni. Mindenki látott minden videót? Én láttam. 95%-ban. Talán egy-két... Egy vagy kettőt nem. Én nem élőbe követtem, utólag néztem vissza, úgyhogy... Uh-huh. De szerintem a lényegek azok megvoltak. Tehát... Jó, megpróbálunk úgy menni, ahogy egyébként magán a majdnem konferenciát mondtam. Ez egy Inside Xbox epizód volt tulajdonképpen, tehát kvázi egy Xbox Direct. És ha nem arról lett volna szó, hogy itt most először láthatsz a Next Gen Xbox játékokat akció közben, hanem szimplán azt mondták volna, hogy oké, lesznek játékok, és a third party partnereinknek a játékaiból fogunk bemutatni, akkor megint csak szerintem nem lett volna belőle semmi, akkor mindenki örült volna, hogy lám, mutattak játékokat. A legelső, amit mutattak, az a Bright Memory Infinite volt, ami az egyetlen olyan játék volt, ami tényleges gameplay volt benne. Egész végig. Tehát nem volt semmi más, ez egy gameplay. Ugye ez egy személy által fejlesztett Unreal 4 alapú FPS, és teljesen jól nézett ki. Ez egészen hihetetlen, hogy egyszemélyes projektek így ki tudnak nézni manapság, hogy egyszerűen honnan van ennyi resource neki, hogy hány éve dolgozik rajta, hogy ez ennyire ki tud nézni, ennyire részletes tud lenni. Ő ekkora talentum, hogy ő minden ugye, videójátékot fejleszteni, ez egy nagyon komplex dolog, hogy ő ennyire minden területen megtalálja a helyét. Ez nekem egy tök csodálandó dolog. Nem néztem utána részletesen. Annyi rémlik, hogy ez egy kínai srác. Nem vagyok meglepve? Igen, én az gyanítom, hogy... Ha azt mondtad volna, hogy egy ilyen üzbegisztáni cipész, akkor azt mondom, azon ledobom az égszíjat, de az, hogy egy kínai gyerek, ezen azért annyira nem. Akármilyen nemzetiségű is, de igen, az, hogy kínai valóban, az ők vannak az ilyenekre predesztinálva, hogy ilyesmit csináljanak. De én azt gyanítom, hogy dolgozik azért idéglenesen másokkal is. Kizártnak tartom, hogy teljesen egyedül. Tehát a kis szobájában egyedül összerak egy egyébként rendkívül jó kinéző játékot. Ugye nem most látjuk először ezt a játékot, sőt tegnap olyasmit hallottam, hogy már elérhető valamilyen úton, módon. Nem is ez a verziója, mert ez az Infinite, ez már egy fejlesztett, tehát ez a Bright Memory-nak egy még szebb, még csinosabb. És 2.0-ás. 2.0-ás, még brightabb memory. És hogy ahol én először találkoztam vele, az valamilyen Unreal-es, epikes rendezvény volt, ahol ezt mutogatták, mint a, hogy íme, annyira jó az Unreal 4 engine, hogy még egy egyemberes projekt is így néz ki. És hogy az új, miben új, vagy miben más, állítólag nagyon látványos ray tracing megoldások vannak benne. Tehát ez benne az újdonság, és ettől lesz next gen, de egyébként amúgy is jól néz ki az a játék. Kicsit bulletstormos a játékmenete, nektek nem az ugrott be elsőre? Én nekem a Titanfall ugrott be a nagy inkozásokról. Az is, igen. Nekem is inkább az. Igen, ahogy... Én azt hittem, hogy Titanfall 3, vagy nem tudom, mondom, az eléggé megaton lenne, hogyha ezt így azzal kezdenek. Nem. De nem. Igen, a Titanfall is, ahogy mozgott elsősorban, tehát a mozgásnak a dinamikája, és konkrétan falon futott, tehát erősen Titanfall-os beütés volt, de ez egy nagyon ígéretes játék, az, hogy egy ember az döbbenetes, és azt gondolom, hogy ha ezt így ilyen launch környékére ez kijön, akkor ha nem is egy húzó cím lehet, mert Isten tudja, hogy milyen egyébként, de egy ilyen nagyon kellemes, egy nyitó kínálatban beleilleszthető látványos cucc. Én kicsit ilyen, nem akarom tech demónak ledegradálni, de azért mutathatja azt is, hogy mit tud esetleg az új gép. Igen. És azt... Gyakorlatilag ezt a videótól ezt vártuk, hogy lássuk, hogy mibe több, mint amit eddig nyúztunk. És a helyzet az, hogy majdhogy nem ez volt az a játék, ami leginkább ilyen next gen izű volt, mert aztán később beszélünk, voltak olyanok, sőt a többség olyan volt, ami hát nem. Itt van például a Dirt 5, amire Mackó ma délelőtt mondta, hogy jó is, hogy nincs ő ott, mert ő nagyon csalódott volt ebbe az egészbe. Mackó erre azt mondta, hogy ez egy szép Xbox 360 játék. A Dirt 5, ami szerintem túlzás, de semmi olyasmi nincs, nem volt benne, amit a láthatóan erősen másolt Forza Horizon 4 például nem mutatott volna meg a jelenlegi generáción. Persze, oké, viszonylag rövid videóit nézem, még másfél perc sincsen. De nem. Szerintem ez még így leginkább kúrensgenre lett álmodva, és onnan lett átemelve, picit fölturbózva, nem ezt fogja megmutatni. Nem. Gondolom. Nem. Mint ahogyan a Vampire sem. De előre rohantam? Kicsit. Ne rohanjunk. Oké. Ne. Szóval, oké, Dirt 5, rendben. Jöjjön. Ezek jó játékok, tehát nincs ezzel semmi baj. De megint csak egy, most megmutatjuk, hogy mit tud az új Next Gen Xbox bemutatóban, hát nem feltétlenül gondolom, hogy helye lett volna. Aztán itt a Scorn, amit így néztünk rá, és hogy Alien, de nem. Csak az inspiráció ugyanaz, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Alien, és nagyon-nagyon giger, rettenetesen, tehát... De fantasztikus, azon ledobtam rendesen az égszíjat, ami nem baj. Volt, vagy in-engine volt? Ez in-game, in-engine, megint csak nem játékmenet. Ez a játék egyébként 2016-17 óta készül, és... A fejlesztők egyébként utólag azt mondták, hogy van egy hosszabb trailerük is, amiben van gameplay, de végül is a Microsoft azt mondta nekik, hogy csak egy rövidebb fér bele az időben. Nem kell az ide. Minek nem az? Igen, de furcsálottam is, hogy miért nem. Állítólag, szerintük, nem biztos. A Microsoft ezt nem mondta, hogy igen vagy nem erre, tehát nem tudni, hogy ez igaz-e, vagy hazudnak a rohadékok, de van egy hosszabb verzió. Nagyon, igen, nagyon giger, és egy horror játék, meglátjuk. Elvileg first person horror játék. A dolog is régóta készül, 4 éve. Aki túl videoklipeken nevelkedett, az imádni fogja valószínűleg velem az élen. Tényleg nekik ilyen videók, nekem ők az a csapat, amit szégyenszemre kb. Tavaly ismertem meg, hogy ők léteztek, és akkor hallgattam vissza a nézd meg egy-két videót. Kétségtelen impresszív munkásságukat. Schism és a Parabola, azok az ilyen híresebb videóklipjeik, de a korábbi stop motion-ös Sober és mis tudom, Prison Sex, azokat is nézd meg, a zene is eléggé ilyen szürreál, picit prog, de a videók hozzá, ha szereted ezt a gigeres világot, akkor ez működni fog nálad. Ki nem szeretné a megelevenedett a férfiakat felfaló vaginákat? itt is volt egyébként, sőt, itt volt egy pénisz is ebben a klipben, bemutatóban. Jó, hát score. Férfiakat felfaló pénisz? Férfi, nem, itt valamit megtermékenyített. Konkrétan ejakulálta. Komolyan, nézzétek vissza. Na, következő a kórusz, vagy kórusz. Vagy kórus. Vagy kórus, igen. Kórusnak fogjuk innentől hívni, a kórus. Megint csak ilyen sötét, dárkos, ilyen saját öntudattal rendelkező űrhajó, meg tetovált, setét tekintetű női főhős, és ez egy űrhajós akciójáték, amit én üdvözlök, mert az a műfaj, ami úgy elhalt. Ez kicsit olyan, mint amikor találkozik a Hellblade meg a Star Fox. Igen. Volt benne egy ilyen űrületvonal, kétségtelenül. Megint csak azt mondom, hogy szép, meg jó, meg tényleg látványos volt. Maga a gameplay része annyira nem, de amikor ott áll az űrhajó előtt, akkor nagyon klassz vizuális világa volt ezek a vörös és fekete kontraszttal. Hogy ez menne, amit gameplayből láttunk, az megint csak az egy jelen generációs játék, amit mutattak. Tehát az bármelyik jelenlegi platformon nem mutatott semmi olyat, amit ne láttunk volna a kukurens platformokon. Tehát ismételten szép, meg jó, meg minden, nem feltétlenül egy ilyen next gen reveal eseményen, vagy videósorozatban kellett volna bemutatni. Ahogy ugyanez mondható el a Vampire, az új Vampire játékról, a Bloodlines 2-ről. Hát ő nagyon, mintha egy Xbox 360-as játékot, olyan uncanny volik voltak azok a szereplők, egyszerűen annyira műanyagok voltak. Én nagyon szeretem a Vampire univerzumot, meg tényleg semmi bajom a játékkal, de nem itt volt a helye annak a cuccnak. Nem, és mondom ezt úgy, hogy én ezt a játékot kifejezetten várom, mert ennek az elődje az egy nagyon jó, de nagyon bugos játék volt annak idején, és iszonyat jó hangulata van. És nagyon nehéz egyébként ezt a játékot trailerben bemutatni, mert nagyon nem a vizualitástól jó, teszem hozzá. Az első részem volt, bár az egyik első Source motoros játék volt a Half-Life 2 mellett. Ez a mostani, ez azt hiszem Unreal 4. Amúgy egyébként így stílusosan néz ki, de nem technológiailag ilyen kiugróan, de stílusos. Abszolút, meg nagyon szépen futott, szóval, hogyha azt akarták bemutatni, hogy hogyan megy 120 FPS-sel egy milyen játék. Jó, hogy biztos. Mondod. A backward compatibility-nek az egyik izé, hogy már mennyire jó tudja futtatni az előző genes címeket. Ez cross-gen lesz. Ugye itt a Microsoft bevezetett pár fogalmat, amit ők hogy hívnak, hogy Smart Delivery, ami azt jelenti, hogy... Ez igazából úgy hangzik, mintha valami ilyen drónos házhoz rendelő, valami lenne. Igen. Leadod a izét, és akkor az Amazon drónok odaviszik neked házhoz a cuccot. Tehát nem tudom, ebből a névből valami ilyesmit képzelnék el, nem pedig azt, hogy cross-gen játékok. Nekem és okosan viszik ki, tehát megkérdezik, hogy milyen napod volt, vagy nem tudom. Mm-hmm. Oké. Okay. Nekem egyébként bajom van az egész ilyen Next Gen Xbox brandinggel. Szerintem hülyénre van a konzolnak. Milyen név ez? Igen, ez mellett nem fogunk tudni elmenni szerintem. Nagyjából, mint a Wii U, tehát... Igen, de ráadásul így, hogy is mondjam, szerintem a átlagember számára talán az összezavarás határáig van elnevezve ez a konzol, hogy van egy Xbox One, van egy Xbox One X, van egy Xbox Series X, és lesz még, úgy tudom, hogy lesz még, tehát ez úgymond a csúcsmodell, az SX, de lesz egy gyengébb modell is, nem úgy van? De. Ami csak streamre, tehát hogy nem streamre, hanem digitálra? Igen. Az így rendre előkerül. Most az nem tudom egyébként, hogy az is Series lesz, csak az nem X lesz, hanem M, és akkor mint a póló méretek, így ez alapján, hogy lesz az S, az nem M, tudom. Az L, az XL. Nem tudom. Szerintem mondom, hülye a név, és az biztos egyébként. Ez a betűzés jobbra-balra, hogy egyébként kétfajta X jelölésű modell is van. Jó, az egyik Xbox One X, a másik meg Xbox Series X. Blah, a PlayStation 5! Ennyi. Most, az egy világos dolog. Volt nekem a 4-es PlayStation-öm, aztán elmegyek a boltba, és kérek egy 5-öset. Tehát bár a Microsofttól nem idegen a még a Windows operációs rendszereknek a hülye elnevezése sem. Ja, számoljunk el 10-ig? 95-98, Vista. Igen. Izéba volt ilyen annak idején a Word-be, amikor a konkurens, már fogalmam sincs, hogy hívták, konkurens népszerű szövegszerkesztő éppen a 9-esnél tartott, akkor hirtelen ők is, hiába volt 4-es az előző, ők is 9-esnek nevezték az övéket, mert... akkor a generációs ugrás volt. Igen. Szóval a korát. Nem tudom, szerintem még nem késő megváltoztatni. Valami jóra. Xbox. Nem fogják, igen. Álmodik a gyomor. Xbox Revolution. Xbox U. Xcast. Vannak, ha bármelyiket használják, akkor ezt benyújtjuk a csekket. Szóval, miről beszéltünk? Ja, hogy a 120 FPS meg a Smart Delivery. 120 FPS, na ez egy új dolog. Itt ez a konkrétan a Dirt 5-nél bukkant fel, hogy két módja lesz. Egy 60 FPS-es 4K-s minőségi mód, és egy szintén 4K 120 FPS-es performance mód. És tegnap megnéztem a Digital Foundry-nak az eseményt kielemző videóját, amit egyébként mindenkinek ajánlok, szokásos módon okos dolgokat mondanak. Ők azért, mint a témában viszonylag otthon lévő emberek, azt mondják, hogy azért kíváncsiak lesznek arra a 4K 120 FPS-re, mert hogy ez egy olyan dolog, ami kőkemény. Meg van arra szükség? Tehát, nézd, szokták kérdezni, hogy van ennek értelme. Én amikor tavaly gépet cseréltem, fejlesztettem már, mint PC-t, akkor vettem egy új monitort, egy ilyen 144 Hz-es monitort, ami tud 120 FPS-t. És van pár játék, ami megy is annyival. Kétségtelenül, hogy ha a 30 és a 60 között azért jelentős különbség van, én azt gondolom, hogy ha akkora nincs is, de látható, az a tényleg abszolút teljesen sima, hogy szükség van-e rá? Eleve ott kezdődik, hogy sokaknak a többség nem fogja tudni fizikailag kihasználni, lévén, hogy a tévéje vagy kijelzője nem ilyen. És biztos lesznek olyanok, akik most ennek örömére cserélnek, de ha már van otthon egy decens 4K-s tévéd otthon, azért újat, 300-400 ezer forintért nem fogsz venni magadnak. Gondolom én. Legalábbis én nem tudnék venni magamnak. Biztos van, aki rá tud szállni ennyi pénzt, hogy... Hogy vegyen neked? Hogy vegyen neked egyet? Nekem, igen, igen, nekem. Én ezt akarom mondani, hogy ha úgy érzed, hogy van felesleges 400 ezer forintod, vagy 5, akkor már valami jót, valami szépet, egy ilyen jobb edzsit. Azt kérnék. Köszönöm szépen. De biztos megvan ennek a rétege, az a geek réteg, aki erre rágyógyul, de szerintem Józsi néni, meg az átlag felhasználó nem hiszem, hogy erre nagyon rá fog gerjedni. Már csak azért sem, mert nem látja a különbséget szerintem. Numero 1, numero 2, én azt mondom, hogy ha standardá válik a 4K 60 FPS, akkor köszönöm szépen. Tehát én akkor, nekem az elég. Egyébként igen, én is rendszeresen beszélgettem erről ismerősökkel, és mi is kb. Amikor még csak a gépeknek a bejelentésénél tartottunk, hogy PS5, meg izé, és még semmi konkrétum nem volt, akkor mi is azt így fejtegettük, hogy vajon így a 8K, meg a 12K, meg a 65K felé akarnak nagyon elmozdulni, vagy pedig tényleg megéljük azt, hogy inkább a stabilabb framerate az, ami ugyanúgy előnyt is élvezhet. És mi is nagyjából ott meghúztuk a határt, hogy egy 60 FPS az jó lenne, tényleg, hogyha már standard lenne akármibe, tehát még egy sakba is körülbelül, mert tök mindegy, de legyen az, és igazából a felbontást így mi magunk az egyszerű szintünkre mi is nagyjából tényleg a 4K-s plafont lőttük be, hogy a fölé. Nyilván van olyan ember, meg van olyan, akinek van igénye, meg tényleg, ahogy te is mondtad, a háttere, meg az anyagi része az, hogy biztosítsa azt, hogy vesz magának mit tudom, egy olyan 8K-s tévét, amin kb. Semmi nincs, ami kihasználja, de ő megteheti. Neki nyilván biztos jó lenne, de tényleg az átlag, az idézőjelesen átlag felhasználóknak az a 4K60, ez szerintem tényleg bőven jó. Nézd, még azt mondom, hogy a 4K-s tartalmakból is a videójátékok lesznek most majd a 4K-s. 4K-s videótartalom jó van, meg van, lehet venni Blu-ray-t, UHD Blu-ray-eket drágán, meg a Netflixnek van 4K-s dolgai fönt, ott sem minden termék, kifejezetten általában saját gyártású cuccaik jellemzően. De az meg stream, tehát ott a képminőséget meg a bitráta azért erősen visszafogja. Tehát én azt gondolom, hogy aki egy 4K-s tévéje van, és nem fog ő 120 FPS-re vágyakozni nagyon. Mondom, ha 60 FPS lesz a standard, az már egy hatalmas előrelépés. Hatalmas előrelépés. Gondoljatok bele, hogy az a fogalom, hogy szaggatás, az a múlté. Az, hogy akad, az a múlté. Az, hogy nekünk, mint firkászoknak, akik videójátékokról írnak, nem kell ezt a szempontot számba venni, hogy szaggatás, vagy akadás, vagy performance, az egy óriási dolog. Ez így van, és már ebben a generációban is azért egy jelentős lépés történt annak irányába, hogy ne legyenek kifejezetten gyengén futó játékok, de azért még itt is voltak. Éppen a napokban néztem meg pont a Digital Foundry-nak a Crysis 2 konzolos változatait. Gyerekek, az a játék tűzharcok közben ilyen 15 FPS-ekkel futott. 15-tel. Ehhez képest már most is a tutiban ülünk. Ha valaki azt mondja, hogy innentől fogva a játékok többsége az 60 FPS, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen. Deal. És az is deal egyébként, az igazán nagy fejlődést, amit viszont rögtön meg fog látni mindenki, az SSD-knek köszönhetően a töltési idők lesznek. Az megint csak egy generációs ugrás. Tehát aki annak idején merevlemezről költözött, tehát SSD-s PC-re vagy laptopra, az tudja, hogy ez mekkora dolog, hogy van egy bekapcsoláskor rögtön induló operációs rendszered, vagy egy játszani SSD-ről mennyire más, mint egy akár gyors merevlemezről is. Jó, menjünk tovább a játékokkal. Call of the Sea. Nem tudom, ez megnéztem egyszer. Ez egy ilyen kalandjáték. Ez a színes tengerpartos. Valami. Megint csak ilyen is van, jó, de miért itt? Ugye felirat alapján akár a vízi Call of Duty is lehetne, de nem az. Nem. Vagy pedig a Sea of Thieves-nek a mellékága, amikor kikötsz valóval a tengerről. Igen, én első pillantásra azt hittem, hogy ez valami olyasmi lesz. Tehát egy csomó játéknál hittük azt, mivel látod, ilyen gondolatvilággal mentünk bele, hogy hú, itt az Xbox, a Next Gen bemutató, itt akkor most biztos nagy címek is lesznek. És csak egyről tudunk, ugye, az Assassin's Creed-ről. És én is azt hittem, hogy ez a Sea of Thieves, tehát ez valami Microsoft franchise. És nem. Nem baj, se baj. Oké, egynek elment. Az Ascent, mindenki... Ő a Cyberpunk, a Blade Runner, igaz? Ő a Cyberpunk, a Blade Runner, amit amikor ahogy elkezdődött, megint csak mi ez? Ez valami Cyberpunk, vagy ez valami Cyberpunk klón, vagy a Blade Runner-szerűség, vagy a Prey 2, ami annak idején egy ilyen, ugye azt soha nem jelent meg az eredeti Prey folytatás. Aminek szánták, igen. Aminek szánták, amit egyébként egy nagyon jó kinéző, többször láttuk kint Gamescomon. Ezt akartam mondani, hogy ti azt még láttátok is. Láttunk belőle egy közel egy órás gameplay, vagy ilyen fél óra biztos, hogy hosszú gameplay bemutatót, két vagy három küldetést. Ez egy barom ígéretes játék volt, ilyen fejvadászt alakítottál egy ilyen Blade Runner városban. Jól nézett ki, tehát, és aztán az egy hosszú sztori, azt hogy nagyon durván összevesztek a kiadó meg a fejlesztők, másik hosszú történet. Ez viszont elméletileg a műfaját tekintve akció RPG, gyakorlatilag nekem egy twin stick shooternek tűnt. Igen, ez az izometrikus, ez a Syndicate-szerű igen. Valami. Láthatóan van kóp, négyes kóp, ahogy láttam. Nyilván vannak különféle karakterek, és azoknak különféle képességei, de ez a twin stick lövöldözés, ami egyébként nekem semmi bajom nincsen vele, én nagyon szeretem a twin stick shootereket. Ha valaki ebből egy tisztességes akció RPG-t épít, ebből a nézetből és egy ilyen világból, megint csak meg vagyok véve, a kezdő animáción kívül, ami aztán Isten tudja, hogy mi, semmi next gen nem volt benne. Szerintem. Egy részletes világnak tűnt, de ennyi. Aztán a Medium, ami egy érdekes játék, Silent Hill zeneszerzője, és ugyanaz a csapat, ugyanaz a lengyel krakói csapat, akik a Layers of Fear játékokat fejlesztették, és a játék maga is Krakóban játszódik, Mackó ki is szúrta, hogy gyakran jár Krakóba, azt mondta, hogy legközelebb megy, akkor bekopogtat hozzájuk, úgyhogy lehet, hogy erről majd még részletesebben is írunk valamikor. Ez konkrétan a videó első fel, az konkrétan CG volt. Ja, igen, azt akartam kérdezni, mi volt, tehát hol volt itt a gameplay? A gameplay pár villanás, de tényleg pár másodperc van a vége felé. Aha. Hát akkor ezzel megint jól demonstrálták a Series X erejét. Igen. Tehát ez egy ilyen titkos játék, hogy így itt van a videó, és találd meg benne a gameplayt. Interaktív videó kukkoló játék. Megint csak gameplay reveal event, és... Hát gameplayt nyomokban tartalmaz, azt kell, hogy mondjam. Tehát ilyen, ez volt. A Scarlet Nexus, na ott volt gameplay. Na, erről azt hittem, hogy Platinum Games. Ott vártam. Vártam, hogy Directed by Hideki Kamiya, de... Igen. Egyébként, amikor én először ennek a nevét olvastam, akkor azt hittem, hogy ez valami újfajta Xbox konzol lesz, mert ugye egy időben ugye a Scarlet néven futott, és ez meg a Nexus, hogy akkor még a Nexnek a Nexe, vagy nem tudom, és utána láttam, hogy ez akkor mégis nem az, csak idézőjelben egy így játék. Kellett volna. Xboxnek Nexusnak kellett volna hívni. De ez lett volna a jó név. És még ha Scarlet Nexusnak hívták volna, az is jobb név lett volna, mint a jelenlegi. Furcsa japán játék. Verekednek benne, meg ilyen pszichikus... Nem ott volt a csokorvirág bőlér szimulátor? De. Tehát, hogy de. Jött, de. Az nekem egyébként nagyon tetszett, az frappáns volt, mert verekedtünk angyalok ellen, verekedtünk már mindenféle ocsmányságot, csokorvirágot még nem öltem, szóval igen. Jöhet. Igen. Jó, ez a kötelező japán játék a kínálatban, de volt még egy. De ebben az a furcsa egyébként, hogy ugye, tehát hogy Xbox és Japán, tehát hogy azért erről, ez azért megérne még egy izét, egy fél mondatot, hogy egy scalebound után még azért próbálkoznak így Japán felé nyitni, Microsofték. Nézd, ez egy, az Xboxot azt így végig kíséri a már a eredeti Xboxot is, ahol még komolyan próbálkoztak. Ami komolyan is, az Xbox 360 elején szintén komolyan próbálkoztak. Ott emlékeztek rá, hogy voltak exkluzív. Blue Dragon, Lost meg a Lost in the Sea, igen. Tehát ott még keményen próbálkoztak. Mostanra feladták. És egyébként olyan szem, mint piac, nem azt mondom, hogy Japán elvesztette a jelentőségét, mert továbbra is egy nagy piac, de már nem az, ami mit tudom én, PlayStation 2 érában volt. Úgyhogy Japánt elengedték, már az Xbox One-nal. Rájöttek, hogy több pénz van a Call of Duty-ban. Oké, de ennek ellenére ugye jelenleg ez a játék csak a Microsoft platformokra van bejelentve, tehát azért furcsa, hogy... Jelenleg. Azért, tehát nyilván hozzatettem azt, hogy még egyelőre, de azért mondom, hogy nekem ez azért volt furcsa, hogy nem volt ott a végén, és oké, annak ellenére, hogy azt hiszem Namco, tehát biztosra veszem, hogy előbb-utóbb azért ebből multiplatform lesz. Biztos. Amint, hogy de függetlenül akkor is furcsa volt, hogy egy ennyire echte japán játék egy Microsoft gépen debütál, mint... Valóban meglepő, de lehet, hogy a Namco adott esetben így emeli ki, mert a PlayStation 5 viszont tele lesz japán játékkal, ugye. Tehát lehet, hogy azt gondolják, hogy így több figyelmet kap, és lehet, hogy igazuk van. Hogy jó. Aztán az is lehet, hogy Microsofték egy kis csekecskével toldották meg az egyéves exkluzivitást, vagy a szokásuk mostanában. Ez könnyen elképzelhető. Nem tudom, hogy ez a... Nem tűnik azért ez olyan jónak. Igen, ezt akartam mondani, tehát, hogy ez nem feltétlenül így az első látott, az első látnivalók alapján nem feltétlenül az amiért úgy vastagabban nyomnám meg a csekkfüzetet. Standard japán kaszabolós akciójátéknak tűnik. Aztán lehet, hogy a világ legjobb játéka, nem tudom. Vizuálisan megint csak semmi olyasmi nincsen benne, amit a jelenlegi Xbox vagy a jelenlegi PlayStation ne tudna magából kinyomni. Tehát mint next gen, vizuális orgia nem igazán működik. Meglátjuk. Akkor a Second Extinction, másodszori kihalás, ami Dino mészárlós kóp akciójáték, és nagyjából ennyi mondható erről. Amire azt hittük, hogy Turok lesz. Mindenről azt hittük, hogy valami igen. nagy nevű lesz, aztán egyik sem lett az, amit hittünk. És ráadásul ő még aztán tényleg a nem túl szép, de van benne valami visszataszítónak így körülbelül az élharcosa, tehát mondhatjuk azt, hogy talán a legbénábban kinéző valami volt? Ez a... ugyanaz a motor, ami az Avalanche játékok használnak, tehát a Just Cause 4 meg a társai. Ez egy open world motor. Én nem azt mondom, hogy nem nézett ki semmi különösnek. Igen. Igen, inkább így. Fölrobbantak benne a dínók. És sprickolt a vér. Vigyázat, robbanó dínók. Igen. Tehát valaki írta róla, hogy fórumunkon, hogy valami korábbi játék DLC-jének illene vele, mert ugyanaz a csapat csinálta, és mindegy, nem igazán fogott meg ez az, aminek szerintem nem igazán volt itt a helye. Megint csak. Ahogy a Yakuza Like a Dragon is kicsit furcsa, ami jó dolog, hogy jön ez a játék Xbox-ra, mert a Yakuza játékok kedvelt játékaink, de ez a játék konkrétan megjelent már PlayStation 4-re. Januárban. Japánban. Nyugaton még nem. Mit kereső egy next gen gameplay bemutató akármin? Megmutatja, hogy mennyire ott vannak Sega-ék az Xbox mellett. De Szegáik ott vannak minden mellett, a Szegáik ott vannak. Ennyi. Ott minden platformon, PC-n is, handheldeken is, mobilokon is, mindenhol. De most ők nagyon, nagyon itt vannak. Ez azt sugalja. Vagy pedig azt tudom még elképzelni, hogy ahogy ugye volt a nagy hatalmas megatonna felérő bejelentés, hogy ugye a Yakuza-nak, ugye a szériának ugye az összes majdnem korábbi része ugye így vagy úgy elérhető lesz vonon, hogy most ezt a lendületet, ezt akarják továbbvinni azzal, hogy akkor most még ez is, meg ez is, meg ez is. Tehát, hogy nem feltétlenül az, csak hogy így fenntartani ezt, hogy egyszer bedobtuk a Yakuzát, akkor volt valamekkora visszhangja, és hogy akkor ezzel menjünk még tovább. Lehet. Lehet. Én nem éltem meg hatalmas és lenyűgöző meglepetésként, hogy ez a játék ide érkezik. De legyen. Tény, oké, most, hogy kijön az összes, miért ne jöhetne ez is. És aztán végül, de nem utolsó sorban, az Assassin's Creed Valhalla gameplay bemutatója, ami annyira a gameplay bemutatót ígértek, hogy még a műsor közben is, a közepe tájékán, amikor éppen egy Xboxos csajszi beszélt, megjelent egy kis dobozka a képernyő alján, hogy maradj velünk az Xbox, vagy a Assassin's Creed Valhalla gameplay reveal-ig, mert most már mindjárt jön, tudjuk, hogy hülyeségeket beszél a néni, ne kapcsold ki a streamet, kérlek. És lőn, és kaptunk egy 1 perc 33 másodperces videót, amit valószínűleg én és a Ubisoft meg a Microsoft külön dolgokat gondolunk arról, hogy mit jelent az, hogy gameplay. Mert szerintem ez nem az. Ám a gameplay az az, hogy konkrétan, ahogy valaki játszik vele abból a kameraállásból, és itt magyarázták utólag, és egyébként ők is bocsánatot kértek, a Ubisoft is, hogy lehet, hogy rosszul fogalmaztak, mert más is a jelek szerint, nem csak én, hanem nagyon sokan ezt várták tőle, hogy gameplay, hogy ez tulajdonképpen gameplay is van benne, csak más kameraállásokból. Magyarul cutscene. Hát nekem a többség cutscene-nek tűnt, én megnéztem párszor, mert egyébként maga, mint trailer se volt túlságosan, és túlságosan gyorsan vágtak, tehát szinte ilyen villanásszerű dolgok voltak benne. Mondom ezt úgy, hogy én kifejezetten várom ezt a játékot, mert ugyanaz a csapat csinálja, mint az Origins-t, és az Origins az nekem nagyon hatalmas nagy kedvencem volt. Az egyetlen PlayStation játék, amit kiplatináztam DLC-stől ebben a generációban, annyira. És a téma is szerintem hálás, ki ne szeretné a vikingeket, meg ugye mindig elviszik kicsit ilyen mitológia irányba, akkor ott az a vikingek az új zombik. A vikingek az új zombik, igen. Tehát kifejezetten várom, de hát lehetett volna több is. Én tudom, hogy egyébként most itt ez a kibaszott vírus, ez belerondított mindenkinek az életébe, meg nyilván ebbe a játékfejlesztésbe, meg elmarad az E3, meg gyakorlatilag minden elmarad idén. Tehát azóta ugye a Gamescomot lemondták, múlt héten lemondták a párizsi játékhetet, meg a Tokyo Game Show-t is, tehát de semmi nem lesz idén. És elhiszem, hogy ez 2020 elmarad. 2020, igen, canceled. És biztos a marketing stratégiákból is nagyon durván belerondított, lévén, hogy aki a Microsoft ott lett volna az E3-on, ezt tudjuk, Sony nem. És ők terveztek konferenciát, meg stb. Meg biztos a Ubisoft is tervezett, és a Ubisoftnak megvolt a jól bejáratott marketing stratégiája egyébként, akár az Assassin's Creed játékokra, akár sok minden másra, hogy kidobnak egy ilyen cinematic trailert, ami most is megjött, ami CG, utána a valamelyik platform konferencián kinyomnak egy ilyen trailert, mint ami ez volt, csak hosszabbat, tehát egy in-game, de nem gameplay trailert, és a saját konferenciájukon egy hosszabb gameplay bemutatót. Másnap. Tehát ez föl volt építve. És ha most ők holnap kiadnak, vagy hétfőn kiadnak belőle egy hosszabb gameplay bemutatót, akkor azt mondom, hogy jól van, de ezt úgy kevésnek tartottam. Nem erre számítottam. Csalódást keltő volt, hogy ilyen keveset mutattak belőle. Hogyha most kidobják a saját égiszük alatt ezt a trailert, akkor nincs meg körülötte ez a felhajtás, amit ez, a, ez összefogja, ez a Microsoft konferencia, amit összefogott. Nem értem, hogy ebben az esetben miért nem lehetett. Mert közösségi médiában, Twitteren tényleg egy hete hype-olták ezt az egészet. Magát a Inside Xboxot is, és magát, hogy a Assassin's Creed bemutató lesz. Hát lett végül is valami, csak nem az, amire az emberek szerintem többségükben számítottak. És összességében úgy érzem, hogy, hogy ezt így a Microsoft elcseszte. Tehát ha van egy konzolod, és azt mondod, hogy akkor most először játékokat mutatok belőle, akkor mutasd a maximumot. Akkor ne kis és közép stúdióiknak, a kétségtelenül érdekes, de hát mégiscsak akkora hatalmas tömegérdeklődésre számot nem tartó játékait mutogasd. Mert fasz, hogy van egy az ilyen. Az már júliusban lesz. Igen. Csak ez egy megint csak egy nem jó első benyomás. Ezt igen, ez első, az első találkozás, ez sokat számít, szerintem is. A Digital Foundry-s fiúk mondtak tegnap a videójukban egy jót, hogy ha így gépet akarsz bemutatni, és gameplayt akarsz mutatni, akkor úgy kell csinálni, ahogy a Sony csinálta a PlayStation 5-nél, ott az első komoly gameplay bemutató az a Killzone játékból volt, a PlayStation 4-es Killzone játékból volt. Annak is egy olyan, az a pályája, amikor a város felett repülnek, leszállnak egy felhőkarcolón, ott rögtön látszott, hogy ez next gen. Ilyet a PlayStation 3 a legdurvább álmában sem tudott. Ez itt next gen látvány úgy, ahogy van. Egy saját, belsős, faszagrafikás. Maga az a játék annyira nem volt jó, de azt akkor még senki nem tudta, de kurva jól nézett ki. És szerintem itt is legalább egy valamit kellett volna villantani a saját belső szémeik közül. Tudom, hogy mondták, hogy majd júliusban, amiről az emberek beszélnek. Most senki nem beszél semmiről. Szerintem. Arról beszélnek, hogy milyen rövid volt a Valhalla trailer, és nem gameplay volt benne, pedig azt ígérték. Hát igen, az a PS4-es bemutató, az a reveal, az annyira fájóan tökéletes volt 13 februárjában, azt hiszem, vagy januárjában, hogy én nem értem, hogy amikor ilyen gyönyörű példát mutatnak ezzel, meg utána megnézheted, bárki megnézheti, hogy a PS4 mit futott le utána. Jó, ahhoz más is, de kellett, de az egy tökéletes bemutató volt, és miért nem? A Sony most például miért van csendben? Tehát, szerintem azért vannak csendben, mert ők viszont júniusban valószínűleg tűzijátékozni akarnak. Én nincs semmi hivatalos, én azt gondolom, hogy ők erre van egy söröm. Hogy dobják az atomot? Nem, hát nem is az atomot, de lehet, igen. Tehát, hogy júniusban nagyjából akkor, amikor az E3 lett volna, akkor kijönnek, és náluk ők nem a kórusszal fognak kijönni, meg a dinóírtós játékkal. Hanem a NEC 3-mal. hanem a belső címeikkel adott esetben nem is egyen. Mert ugye van egy pletykált Horizon Zero Dawn folytatás, meg Isten tudja, hogy mi. Tehát, God of War folytatás. Meg God of War folytatás, az is van, igen, pletykált. A Microsoft végül is mutatott belső címet, csak nem most és nem sokat. Ugye a Hellblade 2-t, még decemberben. Hellblade 2-t kellett volna kihozni még egy körre. Adott esetben most. Aztán lehet, hogy júliusban helyre raknak mindent, és olyan csodálatos dolgokat fogunk látni, amitől tátott szájjal szarjuk és pisáljuk össze magunkat. De ez most nem. Tehát sem gamerként nem győzött meg arról, hogy nekem ezt a gépet meg kell vennem, és ha megpróbálok az átlag user, átlag gamer szemével nézelődni, akkor szerintem őket még ennyire se, mert ők annyit látott, hogy itt volt egy csomó játék, volt egy jó kinéző FPS, ami kicsit olyan, mint a Titanfall, és a többi olyan játék, ami konkrétan a jelenlegi gépén futnia kéne, semmivel nem mutat többet. A Valhalla is mutatott valamit, de nem sokat, ott talán egy-két kamerahálásból úgy tűnt, hogy mintha fejlődött volna, de akár ez az engine fejlődésének is betudható, mert végülis a Origins és a Odyssey között is fejlődött valamennyit ez az engine, meg a Ubisoft játékok között ezek az open world engine-jeik fejlődnek valamennyit. Tehát semmi olyasmi nem volt, amire az ember azt mondta, hogy el aztán igen, ezért gépet kell nekem vennem sürgősen. És azt látom, hogy ez nem az én egyéni nyavajám, hanem általában így van. Mutatja az, hogy most nyitom meg a... Oppa, elnézést! Most nyitottam meg a reveal videót, a műsort. Jelenleg ez a teljes First Look Xbox Series X gameplay nevezetű Inside Xbox epizód. A YouTube-on egyrészt van 660 ezer megtekintése, ami szép, de akár több is lehetne, ha már next gen. Hát egy ilyennél azért ahhoz szerintem kevés. Ahhoz kevés. Viszont van rajta 20 ezer like és 26 ezer dislike. Ez elég egyértelmű. Ami elég egyértelmű, hogy itt elégedetlen emberek. A kínai botok. Már a botok is elégedetlen. Igen. Igen. Orosz hekkerek. Szóval, és így kicsit olvasva ma külföldi, egy-két külföldi gaming fórumot, hát kapják a hideget meg a meleget Microsofték. És az, hogy bocsánatot kértek tegnap, az sokat elmond. Szerintem ők se erre számítottak. Azt gondolták, hogy itt mindenki. Ráadásul úgy, hogy eddig ezzel az új Xbox-szal kapcsolatban gyakorlatilag jól csináltak mindent. Tehát nem cseszték el eddig annyira, mint az Xbox One-nak az elejét. Jó, az nem lehet. Az annyira nem lehet elcseszni. Az annyira művészi szinten volt elcseszve, hogy azt egyszerűen... Azt még egyszer megismételni nem lehet. De szerintem megközelíteni is viszonylag nehéz lenne azért egyik. Igen. Tehát most eddig jól csináltak dolgokat, de most így ezt szerintem elkapkodták, úgy érezték, hogy mutatni kell valamit, vagy hogy be kell előzni a Sony-t. Valószínűleg igen. Én arra gyanakszom, hogy ők továbbra is tartani akarták azt a lépést, azt a hullámot, amin ők ültek, hogy ők már bemutatták a gépet, ők bemutattak játékokat, és most megint bemutatnak, és azt gondolhatták, hogy van annyira nyitott a játékos közösség, hogy ezekre a úgymond névtelen címekre is ugrik. Úgy névtelen, hogy gyakorlatilag itt szinte mindenki egy új IP, vagy valami teljesen új sorozat. Hát úgy néz ki, hogy nem. Nem, az emberek egész egyszerűen nem ezt várták. Én amíg vártam, hogy elkezdődjön a streaming, néztem élőben. Beleolvasgattam ott a mellette, ami chat ment a YouTube-on. És az emberek konkrétan és irreálisan, csak látni kell, hogy mit vártak, azt gondolták, hogy Grand Theft Auto 6 lesz. Vagy ilyesmi. Tehát ilyen jellegű bejelentésre vagy videóra számítottak. Ehhez képest kaptak 13 játékot, benne egy két A címmel, az egyik egy autós sorozat 5. epizódja, a másik a kuráns Assassin's Creed, vizuálisan egyik sem mutat semmi különöset, és kaptak egy rakás, ilyen független és vagy úgymond közepes erősségű, nem a játék minősége, hanem a fejlesztő, a büdzsé, úgymond AA játékot. És ennyi. Gameplayt, amit ígértek, alig kaptak. Szóval lehetett volna ezt emberösebben is megcsinálni. Tegnap az Aaron Greenberg a Twitteren úgy írta, hogy tanultak a dologból. Ez volt a mondata, hogy tanultak ebből a dologból. Legközelebb több indit hoznak. Igen. Ennyi. Még több indit. Nincs baj az indikkel, ha ez egy átlag ilyen Inside Xbox, egy Xbox Direct lett volna. Igen, tehát ez megjelenik, hogy rosszul volt bepromózva, ennyi. Mást ígértek, mást mondtak. Fölhájpolták, nem azt mondom, hogy semmi, de fölhájpoltak egy olyan dolgot, ami érted. Tehát nem így kell csinálni, hogy erre miért nem jöttek rá, vagy miért nem szólt valaki nekik, hogy fiúk, ezt nem. Azt nem tudom, de remélhetőleg, amit júliusra beígértek eventet, vagy bármit is, hát event nyilvánvalóan hagyományos közönséges, mármint közönség előtt előadott konferencia, vagy ilyesmi nyilván júliusban nem lesz. Bár azt amit rá, mondom, őszintén nem is baj, mert szerintem ennek így kéne mennie, ahogy ez lement, hogy sziasztok, srácok, üdvözlünk titeket, ez az új előadásunk, parancsoljatok, és lemennek a trailerek, és nem kell a bullshitelés mellé, meg a rihegés, röhögés, meg hogy megmutatjuk, hogy mekkora péniszünk van, hanem toljuk a trailereket, mindenki arra kíváncsi, nem arra, hogy na szóval szerintem teljesen fölöslegesek ezek a live eventek, hogy előadjuk a színpadon a csillogás, hogy mi ebben élünk ám. Lehet, hogy ennek a rohadék vírusnak egyébként ez lesz az egyik pozitív hozadéka, hogy most így, hogy elmarad az E3, rájönnek az emberek, hogy valójában nem is kell az E3. Nem is kell az E3. Az E3 az, és egyébként én azt gondolom, hogy valószínűleg az E3-nak vége van. Arrafele megyünk nagyon erősen. Én úgy gondolom. Simán lehet helyettesíteni a kiállított gépeket, meg ilyeneket, egy-egy letölthető demo valami időzítve letörli magát, mit tudom én, az E3 hetében lehet játszani, utána meg kap egy tiltáskát, aztán szia. Mindenki otthon ki tudja próbálni, egy szereplőt kihagyunk a játékból, aztán kész, szerintem. Gamescom nem fog megszűnni, mert az nem olyan rendezvény. Gamescom az... Meg arra megyünk, tehát az ne szűnjön már meg. Igen. Nem, egyébként az E3, én nagyon sok ilyen expón voltam, még annak idején az ECTS-en is, ami már nagyon régóta megszűnt. Az E3 volt az egyik, amit valahogy soha nem jött össze, és tavaly előtt határoztam el, hogy akkor most. És akkor a Sony lemondta. Mondtam, hogy akkor nem megyek. Idén megint, most. Sony megint lemondta, akkor már legyintettem, aztán jött a vírus, úgyhogy el is intézte. Gamescomra az utolsó pillanatig menni akartunk, konkrétan aznap kaptuk meg a sajtóhegyünket, amikor lemondták. Azt azért bánom, azt hiányozni fog. Az lett volna az első Gamescomom. Így van. Vonjuk le a logikus következtetés. Miattad van az egész. A manóba. Én vagyok a vírus. Ja. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy az E3-nak vége. Be fogják látni, hogy már amúgy is, amikor már a Sony nem jár el rá 2 évig, az már jelent valamit, meg sorba hullottak ki onnan, mert csomóan nem voltak ott. Idén elmarad, mindenki megtartja a maga kis eseményét, online nyilván. A Gamescom is egyébként azt írták, hogy online fesztivál lesz, erre kíváncsian várom, hogy mit jelent az, hogy online rendezik meg a Gamescomot. De amit a Kevini mond egyébként, tényleg, az a rendezvény az, amellett, hogy van egy ilyen szakmai része, azért leginkább arról szól, hogy oda megy 450 ezer német kisgyerek, és nem olyan kisgyerek, és 5 órát állnak sorba, hogy játszhassanak a Battlefield 28-al. Miért nem csinálják azt, amit te mondtál? Hogy kiadnak egy limited run demót mellé. Próbálják ki ne 450 ezeren, hanem 45 millióan. Miért is ne? Nem értem, hogy eddig azok a kiállított példányok, amiket kiállítottak, azok miért nem jutottak el közvetlenül a közönséghez? Tehát kihagyjuk most picit magunk ellen beszélve, kihagyjuk a firkászokat és az ő véleményüket, amik ő belekomponálnak az ő preview-ikba, közvetlenül betámadjuk a usert. Eltörjük ezt a falat, és akkor a user levonja magának a következtetést, hogy ez neki kell-e, vagy nem. most mondom, hogy minket miért nem tudnak kihagyni egyelőre, amíg el nem jönnek a robotok, és meg nem dugnak mindenkit. Azért nem tudnak kihagyni, mert amit neked újságírónak mutatnak, az más, mint amit a Jürgen kipróbálhat. Az nem ugyanaz. És az, amit neked mutatnak, az egy instabil build. Ja, ott... bele van komponálva a Please Understand része is, amit mi megértünk, de Jürgen valószínűleg nem érti. Az, hogy kifagy ott a bemutatott dolog, vagy nem indul el, vagy újra kell kezdeni, az teljesen benne van, és megtörténik. Én nagymestere vagyok, én akkor második napon voltam, és a Square-esek azt mondták, hogy én vagyok az első, akinek sikerült a Final Fantasy 7 demót kifagyasztani tavaly. Én megoldottam. Igen. Tehát azokat a verziókat nem adnák ki, amit neked mutatnak. Az, hogy amit a Jürgennek mutatnak adott esetben, vagy amit a Jürgen kipróbálhat, azt miért nem dobják ki demóként, ezt majd, ha jövőre megyünk, akkor megkérdezzük. Rákérdezünk a marketingeseknél, hogy figyú, ha már ki lehet próbálni, akkor miért nem? Lehet, hogy azok is nem feltétlenül stabil buildek. És azok se feltétlenül stabil buildek. Tudom, hogy tavaly pedig a megjelenés előtt voltunk egy héttel, a Control fagyogatott ki, a Klári mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy elszállt a PlayStation 4-es Control a show floor-on. Úgyhogy itt van, az biztos, hogy nagyon-nagyon megváltozott az, ami egy ilyen konzol bejelentés 2020-ban, mint mondjuk a PlayStation 3, Xbox 360 generáció alatt volt. Pár hónapja akkor még voltak rái még a vírus előtt. Egyik este végignéztem a Sony híres 2005-ös PlayStation 3 bejelentését. A banán kontrollerrel és a fék CG trailerekkel. Ó, tényleg. Teljesen más most egy ilyen. Teljesen máshogy állnak hozzá. Igaz, ahhoz is máshogy állnak, az a PlayStation 3 bejelentés, a PlayStation 3 megjelenése előtt konkrétan 18 hónappal történt meg. Másfél évvel. Közel másfél évvel. Tehát most pedig itt vagyunk májusban, Sony még jó, mutogattak dolgokat, és végülis be van jelentve a PlayStation 5 is, és az Xbox Series X is, de játékokat most láttunk először. Májusban, és a gép elvileg ősszel megjelenik. De a Vannal is valami ilyesmi volt, nem? Hogy valami a, május a Vannal volt. Is ilyesmi volt, igen. Ez ebben a generációban változott meg, hogy már nem jelentették be ennyire előre. Igaz, az Xbox 360 is az E3-on lett bejelentve, és abban az évben meg is jelent. Nem, volt előtte valami event, hogy csak tavasszal. Na mindegy. Lényeg, hogy nagyon megváltoztak ezek a konzol bejelentések. A régi jó dolgokból nem maradt. Nem maradt semmi. Annyi, hogy azért lett volna jó most kicsivel többet látni mindenből, meg látni ilyen nagyobb címeket is, mert kicsit úgy érzem, hogy mintha nem lenne akkora hype, vagy én érzem rosszul, mint a korábbi, vagy csak bennem nincs akkora hype, mint a korábbi generációváltásoknál. Nem érzem azt a Nem vagy vele egyedül, de nem akarok magamból kiindulni, mert az egy dolog, hogy én hogy állok hozzá ez az egészhez, meg hogyan áll hozzá mondjuk egy fiatalabb generáció valamelyik képviselője vagy akárki, én nem érzem a hype-ot szintén. Akkor kérdés a hallgatókhoz. Ti érzitek-e a hype-ot magatokban vagy a környezetetekben? Van-e szó arról, hogy PlayStation 5-öt vagy Xbox van Xbox SX-et, Xbox SX-nek fogom nevezni, kész. Ez lesz nálam a neve. Xbox SX-et akarnak venni, vagy esetleg mindkettőt. Na úgy hangzik, mint terepjáró. Igen. 4x4. Ja, átmegyek a haveromhoz, és kölcsönkérem az SX-ét. Bocsánat. Jaj, szóval ha ti érzitek a hype-ot, akkor írjátok meg, és ha nem érzitek a hype-ot, akkor is írjátok meg, hogy érzitek, vagy miért nem érzitek. Én valószínűleg még azért mindig abban vagyok, hogy valamelyiket meg fogom venni premierkor, ha csak addigra össze nem omlik a világ teljesen. Kettő közül az egyik lesz. Valószínűleg PlayStation. Megmondom miért. Azért, mert ha van egy combos PC-d, akkor a Xbox, Microsoft first party játékokat tudod játszani. A másik dolog meg az, hogyha mondjuk ebben a generációban a PS4 volt a fő platformod, akkor a profilodat az addig megvett játékokkal minden együtt tudod tovább pöccinteni a PS5-re, és nyilván akkor már konkrétan cseréled a gépedet, tehát nem az van, hogy a PS4-re még visszamész retrózni, vagy backlogot írtani, hanem te már neked már a main platformod, és az egyetlen platformod a PS5 lesz. Igen, a Microsoftnál ez érdekes, mert ők is azt mondják, ugye, hogy mindennel kompatibilis lesz visszafelé az új Xbox. Ugyanakkor ez egy érdekes felvetés, ezt ma olvastam a Reseterrán, valaki felvetette, hogy az, hogy ezzel a Smart Delivery-vel így ennek a tudatában fejlesztenek játékot, ez nem fogja el visszafogni a következő generációs játékokat. Tehát, hogy egy tulajdonképpen a Next Gen verzió az egy upgrade lesz. És nem egy igazi, tőzsgyökeresen csak arra a platformra fejlesztett játék. Mert futnia kell Xbox One S-en is. Igen, ezt mondták is, hogy az első két év az arról fog szólni, hogy nem lesz úgymond kimondottan exkluzív SX-es cumójuk, hanem ott osztozik majd, és ennek köszönhetően. Ez valószínűleg egyébként vissza fogja vetni magát a hardware eladásokat. Majd meglátjuk, hogy a Sony hogy reagál erre. Szerintem az is egy érdekes dolog lesz, hogy ők ezt hogy gondolják, mert ott meg mintha az menne, hogy ők már pedig exkluzív PS5 dolgokat fognak csinálni. Igen. Annak szellemében, amit mondtál. Igen. Igen. És ez egyébként nem jelenti azt, hogy nem lesznek PlayStation 4 játékok. Nyilván Sony First Party egy idő után nem lesz, sőt valószínűleg ez a nyári két nagy megjelenésük kell ennyi volt a PlayStation 4-es First Party AAA fejlesztésük. Abszolút nyári két megjelenés. Ki a Last of Us szivárgást ki nyelte be? Én elkerültem. Hát mivel kénytelen voltam nálunk a kommenteket törölgetni, azért én valamennyire láttam őket. Én mivel szentségtörés, nem vagyok túl nagy Last of Us rajongó, jó játéknak tartom meg minden, de nem vagyok rajongó, én elolvastam. Én nyilván nem fogok se nyugi, semmit nem fogok mondani. Ettől függetlenül, hogyha ez egy mondjuk... Bruce Wayne Batman, igen. Ha ez egy filmsorozatnak, mondjuk egy Star Wars filmnek az új, vagy egy Marvel filmnek az új epizódjának a premierje lenne, akkor lenne rá esély, hogy helyben megverik a rendezőt, a stábot, és felgyújtják a mozit a rajongók. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből hogy jönnek ki, mert azt a mindenit. Úgyhogy... És én még így is, én várom azt a játékot, engem nem, nagyon sokan visszamondtam az előrendelésemet, ez így nekem nem kell, ilyen kommentek vannak. Én azt mondom, hogy engem ez nem zavar különösebben, és kíváncsi vagyok arra, hogy amit ott a gameplay demóikban mutattak, az a szintű lopakodás, meg az a szintű ellenfélreakció az úgy van-e igazából, mert az nekem akkor hihetetlenül jónak tűnt. Aztán lehet, hogy ügyesen volt megrendezve az a gameplay demo. Na, átléptük az egy órát, és sikerült egy órát beszélnünk a Xbox idézőjeles gameplay reveal-ről. Szerintem azt fogjuk csinálni, hogy ha van valamilyen nagyobb fejlemény, akkor majd megint podcastelünk, tehát nem májusi podcast lesz, hanem Xbox Gameplay Reveal Podcast, meg PlayStation Reveal Podcast, meg Ubisoft Podcast, ugyanis szerintem ilyesmit az összes nagyobb kiadó, illetve a platform holderek csinálni fognak. Fog csinálni a Sony, fog csinálni a Ubisoft. Az E3 elmarad, de az E3-ra szánt tartalom az nem fog elmaradni, ezt meg fogjuk kapni nyár folyamán, június, július, augusztusban. Azt gondolom. Kivéve a Nintendo-tól, hogy csesznék meg. Ők ugyanis azt mondták, hogy nine. Nine? Ők azt mondták, hogy nine. Nem lesz semmi? Semmi. Kihoztak egy ilyen jelentést arról, hogy mi az, amivel számolnak ők az idei, nem is tudom, talán az üzleti évükbe, vagy uh-huh. idén, vagy pedig a nyári szezonba, és gyakorlatilag semmi. Minden, ami be van jelentve, az kb. TBA, mind a Breath of the Wild 2, mind a Bayonetta 3, Metroid még szerintem föl meg sincs említve annyira, uh-huh. semmike. És mondták is, hogy nem lesz nyáron nekik semmilyen, még szerintem még indis adásuk se. Csalódást keltő, azt kell, hogy mondjam. Az ember azt gondolná, hogy amellett ugye látjuk a számokat, hogy mennyire megy ez a gép, hogy itt pörgetni fogják, aztán semmi nem változott. Jó öreg Nintendo, ülnek a játékaikon, jönnek, amikor jönnek. Én azt gondoltam, hogy amikor összevonták a handheld és az igen. asztali divíziójukat, hogy na, hát akkor ez kettőször annyi játékot jelent erre az egy gépre. De egyelőre nem látom ezt az autót. Egyelőre fele annyi. Igen, érdekes, mert ugyanakkor a Wii U meg a 3DS online shop, e-shop bezárásával egyértelművé tették, hogy ott ugye a Wii U már régen, de hát a 3DS is megy a gödörbe. Igen, tehát egyetlen platformjuk van, a Switch, és nem látom a nagy törekvést, hogy itt... Jó, sikeres a gép, tehát megértem a nagy nyugodtságot, csak azért ezt így tartani kéne valahogy, tehát így. Pláne, hogy úgy, hogy ők azok, akik aztán most már végleg kikerülnek a multiplatform Pixisből, mert PlayStation 5-re megjelent multiplatformoknak nem lesz Switch verziója. Az egészen biztos. Még, most még egy-két, ugye azért a Doom-okat azért átszenvedték arra a gépre, meg volt rá példa, hogy kurensgen játékok jelennek meg Switch-re, de a következő generációsok nem fognak. Az... Semmi gond, mert még van egy csomó Xbox 360 sikerjáték, amit le lehet portolni arra a gépre, és kiadni, mint Uber Definitive Edition, úgyhogy aggodalomra nincs, csak lesz content. Nem tudom, melyikünk mondta... Szerintem a Feri, hogy Switch ez tulajdonképpen azért veszik ilyen sokan, mert hordozható Xbox 360. Ennyi. És ennyi. Nem azt mondom, hogy tökéletesen igaz, de van benne valami. Tessék, itt egy handheld Xbox 360. Mit akarsz még? Nem tudok belekötni sajnos. Mert annyira az exkluzívek jó, vannak rajta kurva jó játékok. Tényleg vannak rajta kurva jó játékok, amik exkluzívak. De annyira sok nincsen. Én mondjuk már azért nagyon örülök, hogy van egy handheld gépem, amin a legkedvencebb játékaim. Tehát ott van egymás mellett a Dark Souls, a Bayonetta, ott lesz hamarosan a Xenoblade, meg egy csomó Nintendo First Party. Ez egy tök jó dolog, hogy én ezt így handheldbe vihetem akárhova. De ennyi. Ez is, meg igen... Én a nagy erejét abban látom, hogy van rajta Mario Kart, nekem van két fiúgyerekem, akik ilyen Mario Kartos korban vannak, és tudjuk hozni, vinni, itthon rátenni a tévére, megyünk valahova, amikor még mentünk valahova. Ezt szokottam, hogy mostanában nagyon sok felé el kell mászkálgatni a Switch-el, annyira létjogosultsága van napjainkban annak a konzolnak, hogy hihetetlen ebből a szempontból. Tehát szigorúan csak ebből a szempontból. Kitűnően lehet vele ágyban játszani, Dani, miközben dög lesz, és a süllyedsz bele a végtelen depresszióba a bezártságtól. Kitűnően lehet vele ágyban játszani, úgyhogy ez egy pozitívuma mindenképpen a dolognak. Na de tényleg, becsukjuk a boltot, visszajövünk még. Amikor lesz valami esemény, amiről lehet egy órát össze-vissza hülyeségeket beszélni, ahogy most tettük, akkor mindenképpen visszajövünk. Ahogy mondtad, nagyon nem megyünk sehova, úgyhogy akkor már podcasteljünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. A legközelebbi alkalomig. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!